Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 23 stycznia i godzina 17. Serwis w Trójce przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Badania psychiatryczne przejdzie żołnierz, który w Nowy Rok strzelał do cywilnego auta. Jest polski akcent w oscarowych nominacjach. Dziewczyna z igłą ma szansę na statuetkę. Ponad 50 delegacji potwierdziło udział w 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Pijany żołnierz, który w Nowy Rok strzelał w Mielniku do cywilnego auta, pozostanie w areszcie. Ma jednak trafić na badania psychiatryczne. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił zażalenie obrońcy podejrzanego. Jak mówi mecenas Marek Gawryluk, Daniel H. podtrzymuje, że strzelając nie chciał nikomu zrobić krzywdy. Żałuję tego, co robił, natomiast nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego do tego doszło. Na pewno nie chciał nikogo pozbawiać życia, po prostu miał problemy natury psychicznej i nie jest w stanie stwierdzić, dlaczego tak pokierował swoje zachowania. Według obrońcy opieka psychologiczna była niewystarczająca wobec warunków, w jakich muszą służyć żołnierze na granicy. Warunki na granicy są trudne, quasi wojenne bym to powiedział, natomiast żołnierze tej opieki psychologicznej tam właściwej nie mają zapewnionej. Tak przynajmniej przekazują mi żołnierze. A druga rzecz, no to trzeba by się zastanowić, czy weryfikacja osób przy przyjmowaniu w ogóle do wojska, czy nadają się ze względów psychologicznych do odbycia służby wojskowej jest prawidłowa. 25-letni szeregowy 1 stycznia oddalił się z bronią z obozowiska w Mielniku, strzelał w powietrze, jedna z kul trafiła w samochód, którym jechał ojciec z nastoletnią córką. Daniel H. usłyszał zarzuty usiłowania, zabójstwa, gróźb karalnych i przekroczenia uprawnień. Znamy nominacje do Oscarów. Szansę na statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy ma Dziewczyna z igłą, a na polski akcent zwraca uwagę szefowa redakcji Słowa w Trójce Katarzyna Borowiecka. To nie są takie wprost polskie nominacje, bo jeśli chodzi o Dziewczynę z igłą, no to jest koprodukcja duńsko-szwedzko-polska. Magnus von Horn to reżyser, który jest absolwentem łódzkiej szkoły filmowej, od lat mieszka w Polsce, ma polskie obywatelstwo, ma tutaj całe swoje życie i debiutował filmem po szwedzku, potem był Sweat z Magdaleną Koleśnik w roli głównej, także w Gdyni nagrodzony, no a teraz Dziewczyna z igłą to jest film, którego akcja toczy się w Kopenhadze tuż po I wojnie światowej. Katarzyna Borowiecka mówi, że film wizualnie nawiązuje do ekspresjonizmu z końca lat 20. Ta opowieść jest wywiedziona z prawdziwej historii, historii mrożącej krew w żyłach, historii morderczyni, ale jest to również opowieść o wykluczeniu, o biedzie, dodatkowo utrzymana w takiej tonacji wizualnej rodem z filmów ekspresjonizmu wczesnego, tego z lat 20. Jest tu wiele smaczków także dla kinofilów w tym filmie. O nagrodę za najlepszy film walczy 10 produkcji. Rekordzistą jest Emilia Perez, która otrzymała 13 nominacji. Na kolejnych miejscach znalazły się Brutalista i Wicked. Ogłoszenie nominacji do Oscarów przesunięto o tydzień ze względu na pożary szalejące w okolicach Los Angeles. Na razie data oscarowej gali pozostaje bez zmian. Laureatów nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej poznamy 2 marca. Donald Trump lada moment rozpocznie wystąpienie na forum ekonomicznym w Davos. Na przemówienie amerykańskiego prezydenta czekają światowi liderzy spotykający się od poniedziałku w alpejskim kurorcie. 4 dzień dyskusji rozpoczęło ukraińskie śniadanie z udziałem szefa polskiej dyplomacji i m.in. sekretarza generalnego NATO. Z Davos Agata Król. W rozmowie o sytuacji Ukrainy uczestniczyli zarówno paneliści, jak i zaproszeni goście. Wśród nich był minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że rosyjski prezydent powinien zasłużyć sobie na szczyt z nowym amerykańskim przywódcą. Wyraził równocześnie uznanie dla Donalda Trumpa, który miał zauważyć, że to Putin powinien zmienić stanowisko, a nie Ukraina. To nie jest ten sam Putin, którego Donald Trump znał podczas pierwszej kadencji. Szybki szczyt Trump-Putin byłby nagrodą. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest liderem wolnego świata. Władimir Putin jest wyrzutkiem i zbrodniarzem wojennym, który porwał ukraińskie dzieci. Uważam, że Putin powinien zasłużyć sobie na spotkanie z Trumpem. Polski prezydent powiedział z kolei, że to nie Ukraina czy jej sprzymierzeńcy, a Władimir Putin powinien błagać o rozmowy pokojowe. Agata Król, Polskie Radio. 54 delegacje państwowe i organizacje międzynarodowe potwierdziły udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. A w Oświęcimiu trwają ostatnie przygotowania do poniedziałkowych uroczystości. Paweł Pawlica. Na czele delegacji z kilkudziesięciu krajów stanie 19 prezydentów, między innymi prezydent Francji Emmanuel Macron, 6 szefów rządów, między innymi premier Kanady Justin Trudeau i 7 monarchów, między innymi król Karol. Ale jak podkreśla dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński, najważniejszymi gośćmi będą byli więźniowie. Do Oświęcimia dotrze grupa około 50 ocalonych od zagłady. I to oni będą witali, to oni będą mieli główne przemówienia. Wszystko tak naprawdę chcemy skoncentrować wokół ich przekazu. Dlatego w czasie uroczystości nie będą przemawiać politycy. Na potrzeby 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau nad bramą śmierci obozu powstał jeden z największych namiotów na świecie. Według szacunków muzeum w uroczystościach może wziąć udział nawet kilka tysięcy osób. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17 w Trójce, czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek nie zagra w finale wielkoszlemowego Australian Open. Jej półfinałowy pojedynek z Amerykanką Madison Keys był znakomitym widowiskiem ze zwrotami akcji, co potwierdza komentator Eurosportu Lech Sidor. No mecz mógł się podobać, bo była dramaturgia, scenariusz trudny do wymyślenia, na to super tiebreak. To był pierwszy super tiebreak, trzeba powiedzieć, tego typu rozgrywkach Igi w karierze, więc to też doświadczenie. Piłki meczowe, a więc dodatkowa dramaturgia niewykorzystane, były break pointy, były przełamania. Widowisko fenomenalne. Piłkę meczową, o której wspomniał Lech Sidor, Świątek miała w 12 gemie trzeciego decydującego seta. Ostatecznie przegrała 7-5, 1-6 i 6-7. Mecz kończył się, jak słyszeliśmy, super tiebreakiem. Gra się tu 10-10 punktów. Keys zwyciężyła w nim 10-8, choć przez cały super tiebreak do samej końcówki prowadziła Świątek. W finale Amerykanka zagra z broniącą tytułu Białorusinką Ariną Sabalenką, wyraźnie lepszą w pierwszym półfinale od Hiszpanki Pauli Badosy. Tyle o tenisie. Teraz piłka. Aleksander Gorgon, kolejnym, który opuszcza tonący okręt z napisem Pogoń Szczecin. W ekipie portowców kłopoty z płynnością finansową i najpierw odpłynęli Benedikt Zech i Wahan Bichchachcian. Teraz wspomniany Gorgon odchodzi do Austrii, do drużyny Rheindorf Altach. Z kolei kolarską grupę Ineos Grenadiers zasili Australijczyk Caleb Evans, znakomity sprinter. W tej samej grupie na co dzień ściga się Michał Kwiatkowski. To tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy w ZD3 za godzinę. Mamy sporo zachmurzenia, też pojawiają się gdzieniegdzie większe przejaśnienia. Na południu i zachodzie opada deszcz, może być to deszcz marznący, dlatego proszę uważać i na ulicach, i na chodnikach. W nocy zachmurzenie też ma być duże, a opady będą przesuwały się ze wschodu na zachód i to będą opady deszczu, gdzieniegdzie deszczu ze śniegiem, a w górach także śniegu. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza do plus 2, poza miejscami w górach, tam ma być nawet około minus 4 stopni Celsjusza. Drogi i chodniki będą śliskie. Jutro miejscami opady deszczu, a temperatura od plus 1 na północnym wschodzie i Podhalu do plus 6 na zachodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Anna Regulska, Michał Jędrkowiak, Michał Matus. W tym składzie z Państwem jesteśmy do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce w audycji popołudniowej pomówimy o rzeźbie ze śmietnika, która może mieć nawet 2000 lat i o absurdach związanych z formalnościami w ZUS-ie. 22,7 trójek, to jest telefon do studia. Czekam na telefon o dźwiękach miasta. Mogą być także dźwiękowe prezenty. Dzień dobry, teraz specjalnie dla pana Michała. Taki dźwięk może być piękny, ale pomnożony przez 4 godziny każdego dnia i 7 dni w tygodniu może wywoływać efekty, z którymi niełatwo się mierzyć, a ja z nimi miałem do czynienia. Stąd ważne jest, by uzgadniać co głośniejsze sąsiedzkie aktywności. Z sąsiadem można porozmawiać, z szumem ulicy już nie. O trudnych dźwiękach w Trójce pomówimy jeszcze przed godziną 18. A teraz słuchamy The Killers. It's all- Już prawie 13 minut po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Teraz posłuchają Państwo historię rzeźby, która ma ponad 2000 lat i jest bezcenna, a odnaleziono ją w nietypowym miejscu. Owiniętą w plastikową torbę i wyrzuconą na śmietnik w okolicach Salonik. To wyrzeźbiona w marmurze postać kobieca pozbawiona głowy i rąk. Odnalazł ją przypadkiem 32-letni mężczyzna, którego zaciekawił nietypowy kształt pakunku położonego w śmietnikowej altanie. Gdy zorientował się, że to zawinięta w folię antyczna rzeźba, zawiadomił policję. Ta przekazała znalezisko ekspertom, którzy je oczyszczą i zbadają. Widać wyraźnie, że to rzeźba z okresu helenistycznego, a więc powstała między IV a I wiekiem przed naszą erą. Ma więc ponad 2000 lat. Przypomina trochę kariatydę, czyli rzeźbę pełniącą funkcję kolumny podtrzymującej jakąś część budowli, na przykład gzyms lub balkon. Ale to tylko mój domysł. Teraz trzeba ustalić, skąd rzeźba mogła pochodzić. Być może została znaleziona podczas nielegalnych wykopalisk, może nawet za granicą, w Macedonii, Bułgarii albo Turcji. Może ktoś chciał ją wywieźć za granicę, ale coś nie poszło jak trzeba. Czarny rynek handlu takimi artefaktami jest bardzo w Grecji rozbudowany. Mówił Teodoros Papakostas, autor książek o antycznej Grecji, który w mediach społecznościowych popularyzuje wiedzę o starożytności. Ale możliwe też, że ktoś rzeźbę znalazł przypadkowo podczas prac ziemnych, nie zorientował się, na co trafił i po prostu znalezisko wyrzucił. Do takich przypadków też w Grecji dochodziło, bo starożytne artefakty bywają znajdowane w wielu miejscach i nie zawsze okazują się bezcenne. Do najgłośniejszych tego typu odkryć należą m.in. znalezienie miesiąc temu podczas instalacji gazociągu niedaleko Aten, pochodzącego z okresu Imperium Rzymskiego posągu Hermesa, czy wyłowienie kilka lat temu przez rybaków z Morza Egejskiego figury przedstawiającej młodego myśliwego. Ale antyczne rzeźby były odnajdywane nawet daleko od Aten czy Rzymu. W marcu zeszłego roku w Peterborough we wschodniej Anglii odkrycia dokonał operator koparki przygotowującej teren pod rozbudowę parkingu samochodowego. Nie będę ukrywał, sądziłem, że trafiłem po prostu na jakiś duży kamień. Pomyślałem, że łatwiej będzie mi go wyciągnąć z ziemi ręcznie niż koparką. I całe szczęście, bo jak chwyciłem, to okazało się, że to nie jest zwykły kamień, tylko kawałek marmuru. I że ten kawałek marmuru ma wyrzeźbioną twarz. Twarz, która na mnie patrzy. Mówił odkrywca Greg Crawley, który na miejsce natychmiast wezwał historyków sztuki. Teren parkingu szybko objęto wykopaliskami i po 2 tygodniach, oprócz głowy, znaleziono też resztę datowanej na 1 lub 2 wiek naszej ery rzeźby kobiety w rzymskim stroju. Skąd starożytna rzymska figura znalazła się w ziemi w Anglii? Kurator galerii w Burley House, John Culverhouse, ma swoją teorię. To jest pierwsze tego typu odkrycie w Anglii i nie sądzę, aby ta rzeźba trafiła tu już w czasach antycznych. Podejrzewam, że z jednej z wycieczek do Włoch przywiózł ją w XVII wieku John Cecil, 5 Earl Exeter, który rezydował w Burley House i któremu zawdzięczamy naszą kolekcję włoskiego malarstwa. Zagadką jest jednak to, jak rzeźba znalazła się poza pałacem. Nie sądzę, aby ją wyrzucono. Moim zdaniem kiedyś musiało dojść do kradzieży rzeźby. Zakopano ją potem w pobliżu, ale złodzieje już nigdy po swój łup nie wrócili. Rzeźba młodej Rzymianki po oczyszczeniu i konserwacji trafiła pod koniec roku na wystawę w Burley House. A Państwo znaleźli kiedyś na śmietniku coś wyjątkowego? Pewnie rzeźba mająca 2000 lat to raczej rzadkość. Nie sądzę, żeby Państwu się udało, ale może były jakieś inne skarby. Proszę dzwonić i opowiadać. 227 trójek. Dzwonić można też w sprawie miejskich dźwięków. Kiedykolwiek w Warszawie jest impreza, czy masowa, czy jakieś ważniejsze wydarzenie, policja zjeżdża się z całego kraju do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i jeżdżą nawet w środku nocy konwoje policyjne przez Jabłonne, przez Legionowo, na pełnych sygnałach, nieważne czy jest 4 w nocy, czy jest lato, czy zima, czy to ktokolwiek jest na drodze, czy nie. W Pulsie Trójki po godzinie 17.30 Paweł Turski porozmawia z ekspertami o szkodliwości różnych miejskich dźwięków i nie tylko. Jeśli Państwo mają coś do dodania w tej kwestii, 227 trójek. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem. 20 minut po godzinie 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dodzwoniła się do nas pani Agnieszka. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Z tego co wiem, to w związku z irytującymi dźwiękami miasta. Dokładnie. No, jako mama dwójki małych dzieci mam takie spostrzeżenia, że nasze społeczeństwo nie jest w ogóle wyczulone na drugiego człowieka, a szczególnie na małego drugiego człowieka. W tym sensie, że idące osoby chodnikiem, mijające mnie z wózkiem niejednokrotnie zaczynały właśnie rozmawiać, czy głośniej rozmawiały, nie ściszając głosu, a przecież, no nie wiem, moje dziecko mogło przed chwilą zasnąć albo właśnie zasypiać i także to taka sytuacja. I druga rzecz, no to słuchanie muzyki w samochodach. Tutaj tak samo nie ma tej empatii, że jadąc, owszem, czasami mnie też poniesie i coś sobie posłucham głośniej, ale nie mamy w ogóle jako społeczeństwo takiej empatii, że nasze głośne zachowania, czy mówienie, czy słuchanie muzyki, po prostu innym burzy czasami spokój dnia, bo takie małe, nieśpiące dziecko, no to później jest tylko udręka dla rodziców. No i to jest po prostu takie ku przemyśleniom. Dziękuję pięknie za ten opis i wszystkim słuchaczom radzę zwracać uwagę na otoczenie, bo ono może być wyjątkowo wrażliwe na dźwięki, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka się takie nie wydaje. Zapraszamy do Trójki. No, o tych dźwiękach jeszcze porozmawiamy w Pulsie Trójki po godzinie 17.30. Na razie zajmiemy się ZUS-em. Żeby dostać zasiłek opiekuńczy, nie wystarczy tylko zwolnienie lekarskie. Rodzice biorący zwolnienie na chore dzieci, albo małżonkowie opiekujący się partnerami, albo na przykład dzieci dostające L4 na opiekę nad swoimi rodzicami, żeby dostać zasiłek, muszą dodatkowo złożyć odpowiedni wniosek. Po co tyle tych papierów? Sprawdzał Jacek Frenzel. Iluż z nas zadaje sobie pytanie, po co wymieniać kolejne dokumenty, dlaczego trzeba powielać informacje na innych drukach i komu lub czemu to służy? Za każdym razem, jak dostaję od lekarza zwolnienie, kiedy dziecko jest chore i potrzebuje opieki rodzica, mojej albo męża. Pani Justyna, mama trójki dzieci. Otrzymujemy zwolnienie lekarskie, zawsze muszę u pracodawcy w kadrach wypełnić dokument, w którym w zasadzie raz jeszcze muszę poinformować, czy wypisuję dane, które dają informacje, którego dnia było brane zwolnienie, dane pracodawcy, dane tego pacjenta, czyli dziecka, moje dane, bo to zależy, czy biorę ja, czy mąż. W zasadzie muszę dużo druków wypełniać dodatkowych, które w zasadzie są tak naprawdę niepotrzebne, no bo wszystkie dane są na zwolnieniu lekarskim, więc nie widzę potrzeby, żeby dodatkowo jeszcze jakieś formularze wypełniać. To jest dodatkowa biurokracja, dodatkowe minuty pracy dla pań w kadrach. Anna Maria Dukat, ekspertka Business Center Club. To jest po prostu biurokracja ZUS-owska, która dokłada dodatkowych papierów, dodatkowej roboty. To jest absurdalne, bo tak naprawdę kadry co zrobią? Przekażą to do ZUS-u, nic więcej. Dlaczego każdy z nas, obywateli, musi się spowiadać ze wszystkiego i wszystko na piśmie tak pisać? Przecież to jest jasne. Jeżeli jestem matką, jeżeli jestem dzieckiem osoby starszej i mam ją pod opieką, to chyba jest jasne. A jednak wcale takie jasne nie jest. Zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej, zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko wtedy, pomimo to, że lekarz wystawia zwolnienie lekarskie, kiedy nie ma innego członka rodziny, który mógłby zapewnić opiekę dziecku. Czy innej osobie dorosłej, oczywiście. Magdalena Skalska, ekspertka portalkadrowy.pl. Lekarz wystawi zwolnienie przykładowo na tydzień, który rozpoczyna się w poniedziałek i kończy w niedzielę, bo zwolnienie lekarskie jest wystawiane na wszystkie dni ciągiem i na przykład od poniedziałku do piątku ta osoba, pracownik, musi zapewnić tą opiekę, a już w sobotę i w niedzielę jest inny członek rodziny, który zapewni taką opiekę. Wtedy, jeżeli w takim oświadczeniu pracownik oświadczy, że w sobotę i w niedzielę już jest inny członek rodziny mogący zapewnić opiekę, wtedy wypłaca się zasiłek opiekuńczy tylko za 5 dni, pomimo że lekarz wystawił zaświadczenie na 7. Złożenie wniosku od tej strony formalnej wynika z rozporządzenia, natomiast ustawa wskazuje warunki, które trzeba spełnić, żeby otrzymać zasiłek. Karol Jagielski, rzecznik ZUS Województwo Zachodniopomorskie. Dlatego samo wystawienie elektronicznego zwolnienia lekarskiego, czyli EZLA, nie wystarczy, by potwierdzić spełnienie tych warunków. Ponadto wniosek jest oświadczeniem, pod którym podpisuje się ubezpieczony. Ponosi on odpowiedzialność za podane we wniosku informacje. Pamiętajmy również, co jest kluczowe, że świadczenie jest wypłacane na wniosek. A wniosek na druku ZUS Z15A lub B, w zależności czy dotyczy dziecka czy innego członka rodziny, ma 4 strony i trzeba w nim wpisać, podobnie jak na otrzymanym od lekarza zwolnieniu, imię i nazwisko oraz PESEL osoby, którą się opiekujemy, swoje dane oraz liczbę dni pobierania zasiłku i wiele jeszcze innych. I to wszystko podpisane w wersji papierowej dostarczyć do kadr.

Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Morderca Southport skazany na 52 lata więzienia zdecydował kilka minut temu sąd w Liverpoolu. W ataku pod koniec lipca zginęły 3 dziewczynki, a kilkanaście osób zostało rannych. W naszej popołudniowej audycji po 18 połączymy się z naszym brytyjskim korespondentem Adamem Dąbrowskim, który jest w sądzie w Liverpoolu. 4-letni chłopiec uciekł z przedszkola w Morągu. Dziecko zauważył kierowcę, zatrzymał się i zaopiekował zdezorientowanym malcem. Chwilę później pojawiła się opiekunka, która szukała chłopca, relacjonuje Paulina Śliwińska z ostródzkiej policji. Został przekazany opiekunom w przedszkolu. Na miejsce zostali wezwani również rodzice chłopca. Nie miał obrażeń ciała i nie uskarżał się na żadne dolegliwości. W przedszkolu odbywała się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka i w momencie wręczania podziękowań chłopiec niezauważony opuścił teren przedszkola. Teraz policja sprawdzi, czy dziecko nie zostało narażone na utratę życia lub zdrowia. To będzie kolejna mglista noc na południu kraju, ale to nie będzie już tak gęsta mgła. Widzialność może być jednak ograniczona do 500 metrów, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. Już jest prognozowana nieco większa prędkość wiatru, a to z kolei skutecznie będzie blokować powstawanie i nie sprzyjać dłuższemu zaleganiu tak gęstych mgieł. Z kolei w nocy przez marznące opady na wierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie na wschodzie kraju. Więcej o pogodzie już za chwilę. Zerkam na temperaturę w tym momencie w Polsce i najchłodniejsze są Chojnice i Elbląg, tam 0,1 stopnia poniżej zera, ale na przykład 0 niemal dokładnie, właściwie dokładnie mamy w okolicach Krakowa. Najcieplejszy w tym momencie jest Przemyśl, tam 6,6 stopnia Celsjusza. Jeśli chodzi o noc, to będą przechodziły przez Polskę opady ze wschodu na zachód i będą to w górach opady śniegu. Mogą być miejscami opady marznące, dlatego proszę uważać i na ulicach, i na chodnikach. 27,5 minuty do godziny 18. Wkrótce w Trójce o dźwiękach pomówimy i ich szkodliwości. 24 minuty do godziny 18. Dzwonią państwo. Chciałem troszeczkę stanąć w opozycji, bo nadmierne izolowanie dzieci od odgłosów naturalnych, bo przecież mowa, rozmowa to są naturalne odgłosy. To jest takie skazywanie dzieci na to, aby jako dorośli ludzie zostali bibliotekarzami, aptekarzami albo na przykład księżmi, bo tylko w kościele, w bibliotece, w aptece pracuje się w totalnej ciszy. Wkrótce będziemy te wszystkie sprawy wyjaśniać. Na antenie pojawi się Jerzy Maciejczyk z Polskiego Towarzystwa Akustycznego i doktor habilitowana Katarzyna Iwanicka-Pronicka, audiolog, foniatra. Porozmawia z nimi Paweł Turski o szkodliwości hałasu w naszym życiu. Sporo państwo dzwonili, opowiadali o różnych dźwiękach, które budzą irytację albo bywają szkodliwe. Teraz posłuchamy w Trójce ekspertów pora na Puls Trójki. Paweł Turski w studiu i jego goście. Puls Trójki. Dzień dobry, czy kompleksowo zajmiemy się zanieczyszczeniem hałasem. Naszymi gośćmi są doktor habilitowana nauk medycznych Katarzyna Iwanicka-Pronicka, audiolog, foniatra, genetyk kliniczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Jerzy Maciejczyk, sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Akustycznego, wiceprezes Ligi Walki z Hałasem. Również dzień dobry. Dzień dobry. To Troszeczkę wprowadzenia. Wracamy do Naramowic, Poznański, gdzie mieszkańcy skarżą się na sygnalizację, która prawie że non-stop pika. Poziom głośności został ustawiony na 50 decybeli. Sygnalizacja, jak słyszeliśmy w materiale przed 17, wyłączona jest spod przepisów, bo służy bezpieczeństwu. Co więcej, dopuszczalny poziom hałasu w ciągu dnia wynosi 70 decybeli. W takim mieście, które liczy ponad 100 tysięcy mieszkańców na terenie śródmiejskim. No dobrze. Wszystkie normy, przepisy ja rozumiem, można się w nie wczytać, ale czy na pewno to pikanie, powiedzmy, nie jest denerwujące i nam nie szkodzi? Doktor habilitowana nauk medycznych Katarzyna Iwanicka-Pronicka. Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście hałas impulsowy, który towarzyszy nam stale, który dotyczy dźwięku puszczanego pulsacyjnie o natężeniu 50 dB, jest ewidentnie dźwiękiem szkodliwym i dokuczliwym. Generalnie rzecz biorąc, uważa się, że wszystkie dźwięki powyżej 50 dB są dokuczliwe dla naszego narządu słuchu i długotrwała ekspozycja na takie dźwięki u osób szczególnie predysponowanych może nawet powodować uszkodzenia słuchu. Co więcej, uszkodzenia słuchu to jest jedna kwestia, natomiast bardzo często może prowadzić do przewlekłej irytacji, do zaburzeń snu, do stałego lęku, zdenerwowania i może prowadzić to do różnych innych problemów zdrowotnych, także problemów neurologicznych, kardiologicznych, szczególnie u osób, które szczególnie wrażliwe są na hałas i szczególnie reagują na tego typu dźwięki i ekspozycje na nie. Czyli jak już wiemy, to pikanie jest szkodliwe, szkodzi naszemu zdrowiu, to w takim razie jak można z tym pikaniem walczyć? Może Jerzy Maciejczyk, wiceprezes Ligi Walki z Hałasem, ma jakiś pomysł? No przecież to pikanie to jest po to, żeby było bezpieczniej. Nie można z nim walczyć. To oczywiście w cudzysłowie powiedziałem. Bo właśnie taki nieokresowy, impulsowy dźwięk jest znacznie bardziej uciążliwy niż ten sam poziom dźwięku, ale stałego szumu. Z jednej strony. Z drugiej strony to, co tutaj państwo mówili, poziom dźwięku nie przekracza dopuszczalnych norm. W związku z tym nie ma jak z nim walczyć. Tutaj do nas dzwoniła dziś słuchaczka, zapraszamy do Trójki, i ona co prawda walczy z innym hałasem, ale znalazła sposób na ciszę. Mój sposób na hałasy to zatyczki do uszu i dodatkowo jeszcze na to słuchawki wygłuszające. Cisza jak makiem zasiał. A jeśli chcę w spokoju czegoś posłuchać, a u sąsiada szczeka pies, to zakładam te malutkie słuchaweczki douszne, a na to słuchawki wygłuszające. To nie brzmi jak super porada. No niestety, może doktor habilitowana nauk medycznych Katarzyna Iwanicka-Pronicka ma jakiś lepszy pomysł. Pomysł oczywiście bardzo dobry, natomiast na długą metę mało praktyczny. W związku z tym można byłoby się zastanowić, czy nie należałoby wprowadzić jakichś rozwiązań kompleksowych i wprowadzić albo ekranów ochronnych, które byłyby chroniły mieszkańców i stanowiły osłonę akustyczną, wygłuszenie pomiędzy takim sygnalizatorem a domem. Można by się zastanowić, czy nie należałoby takich budynków mieszkalnych w jakiś sposób ochronić materiałami wygłuszającymi, czy wygłuszającymi ściany, czy wygłuszającymi okiennicami. I kolejny pomysł to jest oczywiście wyciszenie, szczególnie w godzinach nocnych, głośności tegoż sygnalizatora. Pomysły mamy, bardziej praktyczne, tylko kto miałby za to, przepraszam, zapłacić? Mieszkańcy z własnej kieszeni? Patrzę na Jerzego Maciejczyka. To właśnie jest problem, bo to trzeba by przy instalacji takich urządzeń zastanowić się nad potem ich działaniem, sposobem ich działania i od razu zrobić tak, są doświadczenia, jak to wpływa, jak to jest odbierane przez ludzi i można to od razu tak ustawić, żeby było dobrze. Ale jak już mówiliśmy, teoretycznie sygnalizator, jego poziom głośności jest ustawiony na 50 decybeli. Najniżej podobno jak się da. Więc Co by można było jeszcze zrobić? To nie wierzę. Wystarczy przyjść ze śrubokrętem i pokręcić śrubkę odpowiednio. Także to nie są duże... Zlikwidowanie tego też jest krótki ruch. Przycina się dwa druciki i nie ma hałasu. Ale tylko, też nie ma wtedy bezpieczeństwa dla osób niedowidzących i niewidomych. No tak, tylko ja na przykład ciągle się potykam na prostym chodniku wyłożonym specjalnymi garbami dla tych właśnie słabowidzących, których szanuję i widzę ich potrzeby. Natomiast w osiedlu, gdzie to zostało zmodernizowany chodnik, nie ma ani jednej takiej osoby. Ale zawsze ta osoba może przyjechać w odwiedziny do kogoś. Tak. Ale idźmy dalej. Z racji tego, że jak zauważyliśmy wspólnie, raczej takich systemowego działania nie ma, to są kolejne takie sytuacje. Poznań jest kolebką, można powiedzieć, zgłaszania nadmiernego hałasu do urzędników. Boisko na osiedlu Strzeszyn w Poznaniu chociażby musiało być zlikwidowane, bowiem mieszkańcy skarżyli się na hałas. Podobna sytuacja, co prawda, miała miejsce w Łodzi, także mieszkańcy jednego osiedla w Poznaniu skarżyli się na za głośne dostawy prasy w nocy. To w takim razie ja czegoś nie rozumiem powoli. Kiedy w takim razie hałas jest wymierny i można z nim walczyć i można zlikwidować boisko publiczne, a kiedy ten hałas nie jest przeszkadzający, tak jak ten sygnalizator, poza tym wyłączeniem, ale to w takim razie kiedy ten hałas rzeczywiście nam szkodzi? Patrzę na doktor habilitowaną nauk medycznych Katarzynę Iwanicką-Pronicką. Hałas nam szkodzi, tak jak już powiedziałam na początku, kiedy generalnie przekracza natężenie 50 decybeli. Natomiast w takiej sytuacji należy wykonać dokładny poziom hałasu, ocenić tak zwany szczytowy poziom hałasu i ocenić średni poziom hałasu, natężenia dźwięku w danym miejscu. Jeżeli mamy informację, że w ciągu nocy ten dopuszczalny poziom hałasu przekracza 65 decybeli, w ciągu dnia 70 decybeli i to są absolutnie najwyższe normy, które są stosowane w prawodawstwie, dotyczą miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, to wówczas te poziomy dźwięku uważane są za nadmierne. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj podwójne standardy. To znaczy zupełnie inne poziomy dźwięku uważane są za dopuszczalne dla miast i stref miejskich, które mają powyżej 100 tysięcy mieszkańców, zupełnie inne dla strefy zabudowań mieszkaniowych wielorodzinnych, dla zabudowy jednorodzinnej, a zupełnie inne dla strefy uzdrowiskowej. I takie wzorcowe tereny mają ten maksymalny poziom natężenia dźwięku dla dnia wynoszący 50 decybeli. To jest 20 razy mniej niż dla strefy wielkomiejskiej powyżej 100 tysięcy mieszkańców. I co jest najistotniejsze? Najistotniejsze jest to, że ten poziom w skali poziom ciśnienia dźwięku, który mierzymy w skali decybeli, to jest skala logarytmiczna, to nie jest skala liniowa, więc to jest naprawdę bardzo duży skok w zakresie słyszalności. I dla stref chronionych ten maksymalny dopuszczalny poziom ciśnienia dźwięku w ciągu dnia jest na poziomie 50 decybeli, natomiast w nocy to jest 45 decybeli. I takie wartości natężenia dźwięku tak naprawdę są... Czy to są wszystko cyfry i to można zrozumieć, jak się kupi decybelometr, albo się pójdzie i zleci kontrolę firmie zewnętrznej. Ale koniec końców są przecież takie przykłady, gdzie mieszkańcy się przyzwyczajają do hałasu. Przykład Warszawy, Ursynowa i Włoch. Nagle te samoloty po kilku miesiącach tym mieszkańcom nie przeszkadzają, albo oni się przyzwyczajają. No właśnie, oni się bardziej przyzwyczajają, czy już im nie szkodzą? Oni się po pierwsze przyzwyczajają. To jest sprawa pierwsza. To znaczy, może zacznę od początku. Nie zgodzę się z tym, co pan powiedział. W tej chwili jest cała masa darmowych aplikacji do smartfonów, które pozwalają zmierzyć poziom natężenia dźwięku w otoczeniu i każdy, mając telefon komórkowy, w sposób bardzo prosty i precyzyjny jest w stanie ustalić, z jakim poziomem natężenia dźwięku mamy w tym momencie do czynienia. Więc poziom zmierzenie poziomu dźwięku i poziomu hałasu jest w tej chwili bardzo proste. Po drugie, jeśli chodzi o dźwięki i o hałas, to zdecydowanie te dźwięki słyszymy, szczególnie jeśli nie jest to stały hałas o jednostajny, tak jak przed chwilą powiedział tutaj pan prezes, że najbardziej dokuczliwy jest hałas impulsowy, najbardziej dokuczliwy jest hałas, który pojawia się i znika. Zadzwonił też do nas słuchacz lub słuchaczka, także z Poznania. Posłuchajmy. Od około 5 lat mieszkam w Poznaniu, w sąsiedztwie myjni samochodowej, którą ktoś mi wybudował już po zakupieniu tego mieszkania. To jest niewyobrażalnie uciążliwy hałas, może nie o wielkim natężeniu, a to natarczywy i obecny praktycznie przez cały czas. Udało nam się ograniczyć działalność tej myjni, ona nie działa między 22 a 6. Oczywiście, to jest jakiś półśrodek, ale to już kończąc puls trójki, bo niestety dużo czasu nam nie zostało. Patrzę na Jerzego Maciejczyka, bo wrócę też do tego przykładu boiska poznańskiego. Jak się okazuje, nie wszystkie metody, które wymieniliśmy, chociażby te ekrany, czy już nawet zatyczki, o których mówiła słuchaczka, są skuteczne i koniec końców dochodzi do likwidacji obiektów nawet. To w takim razie to jest jedyny sposób na walkę, bo przepisy nie dają innych możliwości? Tu nie o przepisy chodzi, tylko o realizację tych przepisów. W Warszawie był taki przypadek właśnie. Zostało zamknięte boisko przy szkole, bo sąsiad stwierdził, że dzieci za mocno hałasują. Tylko on nabył ten dom, już jak już boisko istniało. To samo w tej chwili. Są reklamowane piękne osiedla w ciszy położone, tylko nikt nie mówi, że za 3 lata tam będzie autostrada obok. Czyli znowu wracamy do tego, o czym kiedyś rozmawiałem w Pulsie Trójki z przedstawicielem chociażby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że my jako obywatele nie patrzymy w plany i sami sobie jesteśmy winni. Dobrze to rozumiem? No niestety to trzeba stwierdzić. Ale koniec końców, znowu wrócę do tego boiska, niektórzy wygrywają sprawy w sądach, choć rzeczywiście w planach było to, że to boisko tam powstanie. To jednak da się wygrać z hałasem, bo on jest szkodliwy, tylko czy rzeczywiście to jest słuszna droga? Bo może, tak jak mówiła słuchaczka, te zatyczki. Tak patrzę na panią doktor. Wszystko zależy od tego, jak często i jak bardzo mocno to boisko jest używane. Czy rozgrywki i czy hałas, który dobiega z boiska, to jest 24 godziny w ciągu doby. Być może warto byłoby po prostu spróbować rozmawiać i spróbować dojść do porozumienia z administratorem obiektu. Może można wyznaczyć godziny, w których boisko działa. Może można też tak tę pracę boiska, czy też tak te działania na boisku przygotować, żeby mogli z niego korzystać użytkownicy i mieszkańcy okoliczni, żeby aż tak bardzo nie odczuwali ubocznych skutków korzystania. Czyli te ekrany w tym przypadku to nie jest najlepsza opcja, po prostu ograniczenie godzin. To znaczy ograniczenie godzin to jest jakaś opcja. Ekrany też są opcją. Tak więc wszystko zależy od tego, kto będzie sponsorem i jakie byłyby dostępne środki, które można byłoby zastosować, żeby zmniejszyć poziom uciążliwości. To jeszcze 30 sekund dosłownie mamy. Patrzę na Jerzego Maciejczyka. Są jakiekolwiek programy w Polsce, które by uwzględniały już ten hałas? Może jakiś kompleksowy program rządowy, czy to ciągle jest w powijakach? To właśnie ciągle walczymy o to, żeby nasze, mówię, naukowców i lekarzy postulaty dotarły do zarządzających. Niestety nie docierają. Kilka lat temu był taki problem. Za drogie są szosy, no, autostrady, bo trzeba ekrany budować. No to nie, mimo że akustycy byli przeciwni budowaniu ekranu, bo nie były one potrzebne w tych miejscach, gdzie były stawiane. Podniesiono dopuszczalny poziom dźwięku. I w ten sposób się walczy z hałasem w Polsce. Miejmy nadzieję, że po dzisiejszym Pulsie Trójki takie podejście już nie będzie